ثانيا سيمي فيلي النسو والثبات بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نصرة نكثبيتي كوتة كوكوكوني ميكونو يا ناني ميكونو يا الله وكيونا نبيان ويوي كوكوكات كنجيا صار ألا ميكوني شنجيا إليوكوة سهيه يا منهج يا السنة والجماعة منهج يمتوم صلى الله عليه وسلم أنا مصحب ذاك والله احمد الله مسفيه الله جل وعلا مشكور الله أمكن نصورنا بدعة أمكن نصورنا نفاق أمكن نصورنا كفر أمكن نصورنا كوني بدعة أمكن نصورنا كوني نفاق أمكن نصورنا كوني كفر وكما كانت وطاو مشكور الله نعمة هو ندو إسلام والإسلام نعمة لا تواديها نعمة الإسلام نعمة كبوة هاو ننغن نعمة يوتي في الدنيا لا في الدنيا ولا في الآخر فهو النصر نصرة نوشندي والثبات نكثبت كتك نجي يتاوى بيا لله كوكو كوني مكونو يا الله كوكو كوني مكونو أناني و الله ولا حول نحكونا كويا كويفا ماتي hakuna kuzikwepa shari ukone kwa ujanja wako uko uliko ushaingia huku ukaona kwamba huku nimefika ukaojaingia kwa matatizo ya bidada na mengineyo kwamba ni kwa ujanja wako la wala quwwata wala nguvu za kwa sasa unapata njia yeye aliyotangulia unaswali unafunga na mengineyo unayafanya ukapata nguvu za utiifu si kwa nguvu zako vyote hivyo ni billah kwa Allah jalla wala kama kuna shari umezikimbia basi Allah ndio akakuongoza uzikimbie na huko ulikokuja ukawa unafanya ibada sawa sawa na unasoma dini yako basi si kwa nguvu zako zote ni kwa nani kwa Allah tabarak wa taala idhan wala haula hakuna kuzikimbia shari hakuna kuyakimbia maasi wala quwwata wala hakuna nguvu ya sampuli yoyote zote hivi illa billah yatoka kwa nani kwa Allah jalla fi'ala na hapo atakao ukumbuke mara kwa mara ili uje kuepuka na kitu kinachoitwa al-kibru nguvu zako ulizokuwa nazo na mali zako ulizokuwa nazo hivyo hivyo ulivyo ukaamua uingie kwenye Uislamu jumla tena ukaingia wote wote mzima mzima kulia la hawla wala quwwata illa billah kumbuka haya ni katika adhkari pia za asubuhi na jioni قال تعالى مثل الله ليكون تكوك يا أيها الذين آمنوا إن يبوا ميمين إن تنصر الله ينصر الله ويثبت إن تنصر الله ينصركم ينصر الله تنصر ويثبت قدامكم نأتذي ثبت شعان يزين والذين كفروا نوليان بوا ليكفروا فتعتا له أسكوان غمية نكواء وذليل نواء ونيونج نواء وأضل أعمالهم الله تفنني alipoteza vitendo vyao wanavyofanya vitapotea bure bure kama vilivyopotea vitendo vya nani vya Abraham yule Nasrani aliyetoka kule zake Yemen akaelekea zake Maka katika kwenda kutaka kuivunja Kaaba maalfiri mbakh pamoja na tembo mkubwa akaona atashinda Allah akaita akaleta jeshi wewe kuamini jeshi la ndege wadogo wadogo vijidege ile vidogo vidogo vina mawe imebeba mawe kwenye midomo akateketezwa Abraha na jeshi lake. Sasa kuimucha Kaaba. Na yule tembo wake alikuwa akiitwa nani? Mahamud. Tembo mkubwa. Walishindwa. Walillahi junudu samawati wal ard. Allah ana askari wa mbinguni na ardhini. Majeshi ya wadudu, majeshi ya wanyama, majeshi ya watu. Wanadamu ni kumbe dhaifu sana. Dhalika hayo bi'annahum kwa sababu hakika wao karihu ma anzala Allah wameatikia yale ambayo Allah ameateremsha fa ahbatu a'malahum Allah akafanyaje akavivunja vitendo vyao akabatilisha fa ahbatu a'malahum kichezea dini huku unaswali kuleta mzaha huku waswali wafanya matendo mema lakini huku aita mzaha mzaha kwenye dini vitendo vyako vinaenda bure fanya vitendo vyako namna ya kufanya lakini vitendo vyako vinaenda bure na pengine usitoke patupu. Majanga yakakuanzia hapa hapa duniani. Ima ni janga la njaa likupata au janga la aina ya kuuguza au kuugua na kuuguliwa, vyovyote Allah ndiye anajua, kwa sababu majeshi yanayo mengi. Yaani mtu asipokoma kuiheshimu dini, basi ataona ima fi dunia wa ima fi akhirah. Wa ima fi dunia wal akhirah. Ima duniani au akhirah, au duniani na akhirah. Aya hii qala al-Imam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. أمثل الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي هذا أمر منه تعالى للمؤمنين هذا أمر منه تعالى للمؤمنين فسمى إن تنصر الله ينصركم هيني أمر إتوكنا يقواك الله تعالى حال يقوى متقوك وأمرش وإسلام ومؤمني وأنبا أن ينصر الله بالقيام بدينه ومنصر الله وكوينصر لي دينياك والدعوه اليه نكويلingania dini yake وجهاد اعدائه نكupambana na maadui wa dini yake والقصد بذلك na lengo hayo wajibu Allah na utafuta nini uso wa Allah subhanahu wa ta'ala nikutafuta uso wa Allah tutatafsiriwa hivyo uso hatuwezi kusema kutafuta radhi za Allah tukompinda katika ataida wajibu Allah Allah akisema kusana wale yufuna bin nadhiri yanasema inma nuti'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura haika sivile tunawalisha nini liwajhi llah sio kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah hivyo hivyo ilipokuja itasilivyo hivyo kwa ajili ya kutafuta nini uso wa Allah mna kuna wengine watakuwa wakutana na uso wa Allah subhanahu wa ta'ala hawatauona hawataangaliwa ngoni mwao ni watu wenye kibri فإنهم إذا فعلوا ذلك إتواك فني هذو نصرهم الله وثبت أقدامهم الله تنصر ناتذي ثبتش أن يوزاو فمعنى كم بأي هذا التفسير ينزل التفسير من أنه يهينوما نسمى أي يربط على قلوبهم بالصبر الله أتفنغ كن يوزاو صبرا كما في أموكم نصر الله سوى سوى الله توجهي صبرا واطمأنينة وتليف وتكون وتليف watu wanahangaika sana kwa sababu hawana akida sahihi na hawajamtegemea Allah hawajaamua kuinusuru dunia yake wanahangaika wanapapatika na maisha tu ya kidunia wakaenda huku wakaenda wanapatika katika afya zao hawaamini pamoja hospitali zipo lakini cha kwanza haamini lazima aende kwanza kwa mganga wa kienyeji akaague wakati mganga mwenyewe pia ni mwoga huyo anayemwendea mwekea kamba nyekundu tu mlangoni kwake anaanza kupatika pia na hivyo hivyo tena ni sana anaweza kumwa na homa kali kwa sababu gani kwa sababu moyo wake haujajifunga na subira kwa yote ambaye atamnusuru Allah akainusuru mipaka yake Allah subhanahu wa ta'ala kwenye dini yake atajaliwa subira atajaliwa utulivu na atajaliwa kudhibiti katika njia ya sawa wayasburu wayasbiru na makosa ya kichapa hapo wayasbiru ajisamu so wayasburu ويكبر أجسامهم على ذلك نفيويلي بلذيه بتكوان نوغمليك جوياهاي ويعينهم على أعدائهم الله جل وعلا أتوسيدية ديدي ما أدوني ذاو ونصبر وليكواناي ونصبر وكفنبانا كل كوي وكوان نوغمليك كتك أدو كواتو وككوشيكا كواتو وككوتيجا وككوبيزا وككبين يانغليا جميوت فربين وكوبيكياكو دوا maneno paka asabacho naregerege wewe lakini ukaamua kushika njia ya sawa Allah kuna kitu mbele kakuwekea kwanza utakuwa na kanaa hujaji kwa sababu unajua malipo kwa kulipa binadamu atakulipa Allah tabarak wa taala fa hadha wa'dun min karim sadiqil wa'd basi huu ni ahadi nzuri hii ni ahadi nzuri kutoka kwa mkarimu ambaye ni mkweli wa kuahidi anna alladhi yansuru bil atwar wal af'al haika yule ambaye anamnusuru Allah kwa maneno na matendo tayansuruhu maulahu pia mola wake maula mola kwa maana bwana wake atamnusuru tayansuruhu maulahu bwana wake atamnusuru wayasiru lahu asbaba an-nasri na atamwepesishia na kumrahisishia sababu za ushindi na nusra minathabati wa ghairi kama vile kudhibiti na mengineyo. Allah jalla wa ala anafungulia njia za ushindi. Unashinda maana umeganda pale pale, utetereka kulia wala kushoto, uko kwenye aljada. Basi kitokea hilo washinda, kitokea hilo unashinda. Allah na ukisema ukepuke, basi inawezekana ndio mtihani kwako. Kwa hiyo usijione uko kwenye dini ya sawa ukaona kwamba mitihani hakuna. Mitihani itakuwepo tena mikubwa. Kama ingekuwa hakuna, basi wasingetahiniwa manabii. Katika watu walipata mitihani mikubwa mitume, pamoja wameshikamana na dini, wahai wa Allah wameushika, lakini angalia mikiki walioipata, wengine mpaka kung'olewa meno, wengine kuuawa na kuuliwa kwa hasadi na baadhi na dhulma. Sasa wewe mimi na wewe bwana, kidogo tu umesusa dini, kidogo umesusa, kidogo umesusa. Kuna watu wana kawaida hiyo, akiudhiwa kidogo na muzi, basi kashata kila kitu, anasusa. Kamsusia nani ndugu yangu? Kaburi lako peke yako, wewe una kaburi lako na mimi nina kaburi langu. Hii ni dini, hakuna wa kususiwa. Waliotuletea dini washaondoka, wanasubiri makazi yao. Wewe na mimi ndio tupambane sasa. Umeudhiwa, umekewa, watu wanakusengenya, wanakuteta, wewe kwa na ikhlasi kata wasaa, acha kususa. Acha kufanya nini? Acha kususa. Tayyib. Wa amma alladhina kafaru bi rabbihim wa nasaru al-bathi, amma wale ambao walimkufuru mola wao wakaitetea batili, fa innahum fi ta'ti, haikuwa watakuwa katika udhalili, ay intikati min amrihim, wana udhalili wa jambo lao, wa khudhulani, na kuto kunusuriwa, kukosa nusra, kwa maana khudhulani, wana khudhulani, na ukikosa nusra kwa maana umeingia katika udhalili wewe.